я кажу, що було, де було. Забуваю, забуваю. День і ніч, ніч і день, птахом вже пролетіли. Знаю я, все пройде, так мені ворожили. Тебе не впізнаю. Я кажу, що було, де було. Забуваю, забуваю. Тебе не впізнаю. Я кажу, що було, де було. Забуваю, забуваю. Я кажу, що було, де було.